Viva l'Italia. Jebane la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy rabansz. Nagle wszystko klei się jak Afgan. Który to już raz. Myślałem, że mam brata, ale to był prank. Myślałem, że jak D'Artagnan, wszyscy za jednego, że będziemy Armaniak. Pić, palić kanabisa w czasach, ale to był skam, jak Sakała. Dałem się nabrać, zachowałem się jak baran. Pozmieniał się landszaft, zamawiałem nioki, ale jest aliata. Niech błogosławiona będzie moja tratwa. Wjeżdżam na skwer, jakbym zdobył Trafalgar. Będzie dobrze, dzieciak, spokojna twoja rozczuchrana. Czuj, czuj, czuwaj, bo czuwa czupa kabra. Bumbo kla, viva l'Italia. Wjechałem ci na banie jak bandama. Nie do rozjebania tak jak dom kombatanta. Lepiej zaczekać zamiast napierdalać falstart. Ram ta ta tam. Trzymam piękny świat, mów mi Atlas. Nie zgadza nam się skala. Oh my god, przebrała się miarka. Od Minecraft do Minecraft. Bełocia komania przeszła najśmielsze oczekiwania. Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap. To miał być interes tak jak Baba Gaga. To miał być afterek, a nie parę lat. Zniknąłem jak panele, które zjada bach. Miałem się nie żegnać, jednak mówię tobie bam. Papardele a la Arabiata. Myślałem, że enough, jednak saga trwa. Kurwa mać.